धड़काए और सीटी बजाए, हाय दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे हो लड़की ही, हो लड़की ही, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे तेरा होना चाहे, सीटी बजाए नखरे दिखाए, सीटी बजाए नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे ओ लड़का आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की।